Welkom iedereen bij IT-bende 235 van 29 november 2013. In de box hangen Witold Kaspensky, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. In de box hangt ook een beetje aangeslagen Luc Sala. Want zijn bedrijf, zijn website is net gehackt. Dus hij is gebeld met Tele2. Ik zal even vertellen wat er gebeurd is. Als je op dit moment mijn website www.dealerinfo.nl opzoekt, krijg je een error. En als je het via Google doet, dan zegt Google, deze website is corrupt. Nou, dat klopt. We hebben gekeken en het blijkt dat via een of ander programmaatje hebben ze overal. En dan, het gaat om een website van ongeveer 15.000 files. Google zegt overigens zelfs dat jouw website malware serveert. Dus waarschijnlijk is er daarna iets aangepast. En er is een verwijzing nu naar een of andere vage server in Rusland of weet ik veel waar. Waar als je de website bezoekt, er malware op je PC wordt geïnstalleerd. En Google op een of andere manier detecteert dat, vangt dat af en geeft nu een waarschuwing weer. Ja, nou, dat is dus commercieel heel lastig, hè, want ik heb tenslotte een commerciële website. Maar goed, het is ook wel weer interessant nieuws. Maar in ieder geval, ik bel Tele2 op en daar komen ze tot dezelfde soort conclusie die wij ook al getrokken hadden van dit ding is corrupt. Het vreemde is dat wat men teruggezet heeft, 3 maanden oud is. En dat vind ik een heel gevaarlijk teken. Dat betekent dus dat 3 maanden geleden iemand de complete website, zal ik maar zeggen, heeft gehackt en overgenomen. En pas nu na 3 maanden dat terugstuurt, of via een bepaald regeltje of wat dan ook, op de website van Tele2 de zaak verandert. En mij dus buiten business zet. Nou oké, ik bel Tele2 op. En nou ja goed, het enige wat ze kunnen doen is meneer paswoord geven en zeggen meneer u bent afgevangen, dus dat is ook niet zo veilig. Gemaakt in ieder geval backups. Want ik had wel een backup van al mijn variabele data, dus alle nieuwe dingen die erop stonden. Maar ik had geen backup, of niet in ieder geval een recente backup. En we gaan kijken of de oorspronkelijke er nog is, van de oorspronkelijke PHP en alle programmering die erop stond. Want wat doe je in zo'n geval? Je hebt een goed werkende website, je maakt een backup van wat je erop zet. Hè, zeg maar van de variabele data, maar je denkt, nou, dat programma dat werkt en daar kijken we er niet naar. Uh-huh. Maar Tele2 zegt, nee meneer, wij hebben geen backup. Nou, dat zeggen ze niet. Ze zeggen, we hebben wel een backup, maar die is niet beschikbaar voor onze klanten. Uh-huh. Ja, nou, een vaak verhaal. Kan jij mij over een kwartier bellen, 20 minuten? Hoi. Oké, okay. Is goed. Ja hoor, dag. En ik zit daar dus mee. We gaan dus kijken, de man die het gemaakt heeft en zo, of we nog alles nog hebben. Dus misschien lukt dat wel. In ieder geval blijkt het toch heel gevaarlijk te zijn. Word je afgeluisterd? Zit er een keylogger? Hoe kun je dat? Maar zit een keylogger dan bij jou thuis? Zit iemand dan, als jij een ding uploadt, jouw wachtwoord af te vangen? Want ben je morgen weer de lul natuurlijk. Ja, en hoe kom je daar nou achter? Scans. Nou, het eerste wat je doet is je backup terugzetten. Ja. Of in ieder geval een oudere versie die wel werkt. Ten tweede pas je je wachtwoorden aan. Ja. En ten derde zou je eens moeten gaan kijken naar hoe oud de software op je website is. Als je PHP en je SQL of welke database je ook gebruikt heel erg oud is. Waarvan bekend is dat er beveiligingslekken in zitten. Ja, dan wou je zeggen, dan komt het via niet via een PC bij Luc thuis. Want ik bedoel, jij zegt nu het paswoord aanpassen. Maar als je een keylogger hebt staan op je PC thuis, dan kan je natuurlijk paswoords aanpassen tot je een ons weegt. Ja, oké. Okay. Het paswoord is al aan de kant van Tele2 gewijzigd. Mm-hmm. Ja, maar die ga ik nu ingeven. Ik zou in eerste instantie er inderdaad even vanuit gaan dat de PC waar je normaal gesproken op werkt en jouw website mee beheert. Ik zou die even als verdacht aanmerken. En voorlopig even via een andere PC daar naartoe gaan. Mm-hmm. Nee, dat zijn allemaal heel logische dingen. Maar in ieder geval, wat ik vind is eigenlijk dat de service van een bedrijf als Tele2, die op dit moment dus gewoon zegt, nou meneer, u heeft een commercieel probleem, bekijk het maar. Ja, wij doen dit niet. Kijk, ze zouden ook kunnen zeggen, wat me veel betere oplossing lijkt. Ze zeggen, nou meneer Sala, u heeft hier een probleem. Voor €60 per uur gaan wij dat met u oplossen. Hè? Ja, dat lijkt me een zinvolle opstelling. Ik neem aan dat ze op een of andere manier kunnen rollbacken naar x tijd in het verleden. Ja, tuurlijk. En dan kan jij de SQL-data weer uploaden en dan is het allemaal weer geregeld. Ja, maar dat doen ze dus niet. Nou, ik vind dat voor een bedrijf als Tele2, ik zat vroeger bij Vuurwerk, die waren veel vriendelijker, maar die zijn natuurlijk overgenomen. En we hadden het net al over Access for All, waar de waarden weg zijn. Ja, op dit gebied is er dus heel weinig, eigenlijk slechte service. Misschien moet ik dan maar toch om een heel klein bedrijfje gaan zoeken waar je eigenlijk direct dingen kunt doen. Want ik betaalde toch een aanzienlijk bedrag per maand voor deze dienst van Tele2. Ja, goed, wij runnen natuurlijk heel veel servers nu bij Amazon. Maar die moet je natuurlijk dan zelf beheren en zorgen dat ze niet gehackt worden. Voor een deel, omdat dat gewoon echt gewoon jouw eigen servers zijn. Maar daar moet je dan gewoon mensen voor inhuren die jouw servers... Maar als je dus bij Tele2 zit, dan zou je dus verwachten dat zij een backup hebben, of niet? Ja. Ja? Ik weet niet of je 3 maanden zou moeten zijn. Nou, dat hangt een beetje vanaf. Niet elk bedrijf doet dat. Het hangt een beetje vanaf wat je betaalt. Je krijgt tenslotte... Ik betaal 2 tientjes per maand. Ja, dat is niks. Oh, dat is niks. Okay. Ja, in mijn optie is het, zoals de Amerikanen zeggen, if you pay peanuts, you get monkeys. Ja. Dus inderdaad, voor 2 tientjes per maand... Misschien staat inderdaad wel in de voorwaarden dat ze wel een backup hebben, maar dat ze die alleen gebruiken als ze het zelf verkloten. In dit geval... De vraag is het evident, of denken jullie dat het... Dat het zeg maar van buitenaf verkloot is doordat iemand mijn paswoord gejat heeft. Nee, ik denk dat het logischer is, gezien dat het om oude PHP-scripts gaat en iets oudere systemen, dat het gewoon een bekend gat is in een van die systemen waar gewoon doorheen gehackt is. Dus dat er ook helemaal geen keyloggers zijn gebruikt. Want het is vrij complex om een keylogger bij jou thuis of op jouw bedrijf te installeren. En dan die keeper die wachtwoorden te gaan afvangen. En dan niet allerlei financiële voordelen en allerlei andere dingen daarmee te regelen, maar jouw website te gaan verkloten. En om er adware op te zetten. Ik vind dat niet zo'n heel waarschijnlijk scenario. Hoe zien jullie dan het probleem van 3 maanden terug? Hè, dat ze dus een oude gegevens teruggezet hebben. Nou, waarschijnlijk loopt er ergens een machine die actief het internet afstruint op zoek naar oude PHP of weet ik veel wat waar ze naar zoeken. Mm-hmm. Vervolgens wordt er een kopie van die website getrokken. Daarna moet er even iemand naar kijken of dat interessant is om echt te gaan hacken. Omdat er natuurlijk ook een hoop onzin op internet staat. Vervolgens wordt dat aangepast en wordt het weer teruggezet. En daar gaat gewoon even wat tijd overheen. Ja, okay. Maar dat gebeurt allemaal automatisch, het zoeken en kopiëren van een website. Ja, dat begrijp ik. En jullie hebben ze de tijd genomen om jouw website te bekijken, aan te passen en terug te zetten. Ja. Na 3 maanden. Ja, goed. Ik vind ook het beeld dat Google dus zegt van, hallo, hier moet je niet naartoe. Die hebben dat dus gezien. Dat vind ik vrij snel, want het is pas sinds gisteren gebeurd. Mm-hmm. Ja. Ja, Google scant actief waarschijnlijk bepaalde websites. En is als zij detecteren dat er links zijn naar als die bekend zijn, die malware serveren, mm-hmm. dan blokkeren ze dat, ja. Ja, ja. Ja? Nou, oké, goed. Nou, wat gebeurt er verder in de wereld? Ja. Verder in de wereld. Er wordt OCZ. Laten we even beginnen bij OCZ. Want dat vind ik wel interessant. Die hebben faillissement aangevraagd deze week. Het zijn natuurlijk de pioniers van de SSD-schijven. Iedereen die had die vroeger. Tenminste vroeger was dat the way to go. De laatste tijd is het al heel veel Intel en andere schijven die eigenlijk... opgekomen zijn. Dus de SSD leveringen zijn al verschoven naar andere leveranciers. Ja, OCZ is begonnen met hele goedkope SSD's op de markt te zetten en heeft het voor consumenten beschikbaar gemaakt. Mm-hmm. Bereikbaar gemaakt. Ja. Helaas zaten er heel veel goedkope controllers in. De SandForce die in het begin natuurlijk vreselijk slecht was. Hoge uitval. Mm-hmm. Maar ja, gelukkig is het allemaal beter geworden. Maar ik las tot mijn verbazing dat OCZ al 4 jaar geen winst meer heeft gemaakt. Dat is nogal wat. Mm-hmm. En nu heeft een of andere leverancier de stekker eruit getrokken. Ja, en als je inderdaad niet meer kunt produceren, dan houdt het al heel snel op. Nou, het was al een poosje natuurlijk dat ze heel moeilijk in te kopen waren. Dus dat was natuurlijk eigenlijk al een teken. Ik zie dit aan de rand natuurlijk. En af en toe wel eens vaker dingen helemaal niet meer verschijnen in de markt. Of moeilijk in te kopen. Maar dan denk ik altijd, nou, ze varen zeker op zee met al die dingen of zo. Of ze sturen het nu naar Amerika in plaats van naar Europa. Want dat maak je ook regelmatig mee. Dat ze gewoon de distributiestromen binnen de groothandels heel vreemd leggen. Want soms is ook gewoon Antec-kasten waren heel goed leefbaar in Duitsland. Maar in Nederland was het gewoon crap. En nu heb je zowat, alle groothandels zijn zowat gestopt met Antec, lijkt het wel. Dat zie je zo'nzelfde soort trend. Maar je weet nooit of het komt omdat Antec gewoon down the drain gaat. Of omdat ze gewoon nu de Duitse markt liever bedienen dan en de Amerikaanse markt dan de Nederlandse markt. Tenminste, ik zoek dat nooit uit. Van de reden waarom het, ik denk dat het slecht te krijgen was, is dat het niet zo goed ging met de NAND-RAM-chips die slecht te krijgen waren. Mm-hmm. En OCZ had daardoor ook wat moeite met inderdaad produceren en daardoor leveren. Mm-hmm. Ja, en dan wat Intel kwam even wat beter over bij als je toch moest kiezen waar je chips heen stuurde, bedoel je. Ja, en Samsung is natuurlijk ook een hele grote speler. Mm-hmm. Ja, Kingston. Heb je ook nog? Ja. Ja, ook budget, maar ja. Nou ja, maar Ook. Er is wel een beetje commodity aan het worden. Het zijn gewoon veel spelers. Dan heb je gewoon afvallers, denk ik. Ja, maar goed, Toshiba lijkt daarmee aan de haal te gaan. Nou, Toshiba die is Toshiba ten eerste een grote producent van de NAND-flash chips. Mm-hmm. Mm-hmm. En een redelijk kleine speler op het gebied van SSD's. Volgens mij nul of niet. Wel druk aan het zoeken is met uitbreiden. Mm-hmm. Dus het gaat waarschijnlijk allemaal daarheen. Heeft Toshiba nu al... Toshiba heeft toch alleen maar harddisk of niet? Of hebben ze ook al SSD's? Toshiba heeft SSD's, maar het is een hele kleine speler. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou ja, dan lijkt me dit een goede keuze om OCZ. Want de kwaliteit was niet zo slecht, volgens mij. OCZ, niet meer, nee. In het begin was het niet zo geweldig. Ik heb althans heel veel klachten gehoord over uitval en ja, je hebt wel OCZ's gehad die opeens steendood waren. Dat was meestal toch een anderhalf jaar pas of zo. Dus het viel mij nog wel. Ja, dat zijn dan die begindingen. Ze hebben natuurlijk wel veel garantie gegeven, 5 jaar. Dus de vraag is waar de mensen die denken over 4 jaar dat, laat ik mijn OCZ'ers claimen, waar dat uitkomt. Maar we zien het wel. Er zijn natuurlijk ook die hybrid drives. Je had Seagate van die 8 gigabyte hybrid drive, hybrid harddisk met 8 gigabyte NAND chips. Maar nu Western Digital is met iets echt gekomen, zal ik maar zeggen. Een 120 gigabyte SSD en een 1 terabyte harddisk in een 2,5 inch vormfactor schijf. Dat maakt het natuurlijk voor consumenten nog benaderbaarder om over te stappen naar deze combi qua prijs. Want ja, 120 gigabyte bootschijf of dat is een prijs. Nou, ja, weet je wat het is? Het zijn twee aparte harde schijven in één doosje die dus via één aansluiting aan de computer hangen. En als je een losse 1 terabyte harde schijf en een losse 120 gigabyte SSD koopt, ben je goedkoper uit. Dus het is alleen interessant voor mensen die een kleine behuizing hebben. Dus een mini-PC of een laptop. Die zowel een SSD systeemschijf willen hebben als heel veel opslag. Mm-hmm. Maar voor de rest is het niet zo heel erg interessant. Oh, je bedoelt dat dit ding is echt separate. Dit is absoluut je separate, krijgt een ja. C en een D in deze versie. Oké. Okay. Maar goed, voor laptopgebruikers is het ontzettend interessant. Mm-hmm. Het is overigens wel een vrij dikke 9 mm doos. Dus het past niet in de ultrabooks. Maar als je een standaard laptop hebt, dan is het interessant. Als upgrade. Mm-hmm. Maar goed, ik weet niet precies wat het qua prestaties doet. Omdat het natuurlijk twee aparte harde schijven zijn. Echt apart. Die via één SATA interface moeten praten met het systeem. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik denk niet dat je heel veel op twee schijven tegelijkertijd bezig bent. Dus misschien dat het meevalt. Ja, en uiteindelijk is de gewone harddisk, de ouderwetse harddisk, die is zo traag dat die SATA interface makkelijk eruit rent. Dus ik denk dat er genoeg bandbreedte op een SATA kabel zit, of wat dat betreft. Hm. Goed, dat is de hardware. Jij moet zo weg, Witt. Ja. Kunnen we, wat is jouw onderwerp? Ik sluit even aan. Ik heb het een beetje druk. Ik moet even bij wat partijen langs vandaag. Mm-hmm. Dus het gaat heel goed met de satietje, dat wil ik wel even zeggen. Mm-hmm. En de site is nog up. Ja, de site is helemaal up, ja. Ik heb ook even snel een kopie gemaakt van mijn website. En anders kan je onze apps gratis downloaden. Dus we hebben een iPhone-app, een Android-app en een Windows-app. Dus dan kan je anders op je iPhone maar op je telefoon gaan bekijken. Dus. Oké. Okay. Ja? Hey, fijne dag en tot volgende week. Groetjes. Doei. Nou, dat was alleen de plug van de website. Ja, wat... Je had gezien nieuws. Dat Cyanogen mod, die hebben een aparte tool. Mm-hmm. Met name voor beginnende gebruikers die niet zoveel kaas hebben gegeten van het installeren van een alternatieve besturingssysteem op je telefoon of tablet. Mm-hmm. Cyanogen mod heeft een tool gemaakt die je op een Windows machine kunt installeren en die je dan helpt bij... Ik neem aan eerst de belangrijkste stap, het routen van je device. Want zonder root access kun je geen nieuwe OS erop zetten. Mm-hmm. En vervolgens dan natuurlijk het downloaden en installeren ervan. Ja. Google heeft nu die app om onduidelijke redenen uit de Google Play Store gehaald. Want je moet natuurlijk zowel op je desktop... als op je telefoon een tool hebben om dat te doen. Mm-hmm. Het zou de algemene voorwaarden schenden, maar ja, dat is natuurlijk een hele algemene dooddoener. Mm-hmm. Dus waarom ze dat gedaan hebben is niet helemaal duidelijk. Natuurlijk kun je de tool gewoon via Cyanogen Mod website zelf downloaden. En Google Play Store is niet de enige Android store. Nee, je kan natuurlijk alleen downloaden als je al Cyanogen mod hebt dan in dat geval. Dat is gewoon een app. Dus je moet heel even in je instellingen... Ik wel third party apps accepteren en zo. Maar dat maakt het alweer moeilijker voor als het een tool is voor de eindgebruiker. Dan maakt het iets moeilijker. Maar je zou natuurlijk de Amazon of de Samsung app stores kunnen installeren. Precies. Het staat er nog niet op. Cyanogen Mod is wel bezig om de app daar ook geïnstalleerd te krijgen. Mm-hmm. Aan de andere kant is natuurlijk de vraag hoe erg Samsung wil meewerken met het... Of Amazon. Goed. Samsung heeft natuurlijk zelf heel veel telefoons en tablets in de markt. Ja, Amazon niet zo heel erg veel. Maar waarom zouden zij meewerken met het helpen van gebruikers weg te gaan van Samsung software? Ja, goed, dat is misschien ook precies de reden waarom Google hem uit de Play Store haalt. Maar ik bedoel, dat zou dus eigenlijk niet... Als dat de reden is, dat zou eigenlijk niet mogen kunnen, zal ik maar zeggen. Toch? Dat is wel weer heel erg dwingelanderig van Google en van Amazon als dat zo is. En ik denk misschien dat Amazon het eigenlijk niet zo erg vindt. Want die wil nog steeds dan graag dat zijn Play Store de leading Play Store worden. Zoals Amazon de leading Play Store op Cyanogen Mod telefoons wordt. Zijn ze misschien juist wel, vinden ze misschien wel eigenlijk wel een grappige wending aan dit geheel. Ja, dat zou kunnen. Goed. Er wordt dus gebashed op Cyanogen Mod, begrijp ik. Maar dat betekent waarschijnlijk dat ze succes hebben. Ik moet zeggen, ik maak me wel zorgen over de commerciële kant die ze opgaan. Waardoor ze meer bezig zijn met... dat is ook wat een commercieel bedrijf moet doen. Het maken van winst. En misschien staan daardoor andere belangen wat meer op de achtergrond. En juist die oude manier van werken, dat heeft hun zo populair gemaakt. Dus ik volg het wel allemaal wat er gaat gebeuren, maar ik weet nog niet precies welke kant het op gaat. Het kan ook zijn dat heel veel mensen op een gegeven moment weglopen. Net zoals dat in de tijd bij Open Office is gebeurd en LibreOffice is ontstaan. Maar ja, het is allemaal even afwachten. Die vrijheid zit erin natuurlijk. Maar dan nog is het, als er dan een bedrijf is met 7 miljoen op de bank die gewoon gaat ontwikkelen en er wordt aan de site een soort CyanogenMod 2 gelanceerd door anderen, is dat ook nog steeds in het belang van dit soort bewegingen, zal ik maar zeggen. Ja, aan de ene kant heb je natuurlijk hulp nodig bij het ontwikkelen van zoiets groots als een besturingssysteem voor zo verschrikkelijk veel devices. Aan de andere kant, CyanogenMod is groot geworden door een hele brede community die voor de lol, voor de hobby, zijn bezig met het ontwikkelen van die dingen. Mm-hmm. Maar nu doen ze dat voor een bedrijf wat daar winst mee gaat maken. Dus dat is een beetje sneu voor al die mensen. Mm-hmm. Dus ja. Maar er zijn toch ook bekende formules. Ik weet niet hoe zij hun formules daarop loslaten. Maar er zijn natuurlijk wel formules te bedenken waardoor de community toch tevreden is, zal ik maar zeggen. Dus je hebt natuurlijk vooral ook bij Mozilla en zo dat er open source projecten runnen die... waar Mozilla toch geld maakt en geld verdient soms. Maar dan toch ook developers inhuurt. Of bijvoorbeeld een developer 4 maanden betaalt aan een deel van de code laat werken. Dus dat er af en toe is in die community ook echt grof geld geïnvesteerd wordt in developers en nieuwe ontwikkelingen. Zodat het dat er ook duidelijk zicht is van hey, zonder deze financiële en deze dedicated programmeurs kunnen we hier ook niet komen. Nee. Nou, maar dat zijn volgens mij heel ingewikkelde formules. Mozilla kan het volgens mij, Apache kan het. Dus laten we hopen dat CyanogenMod het ook kan. Luc. Ja. Amazon in Duitsland. Jij bent in Duitsland, dus ik vroeg me af wat gebeurt er bij Amazon Duitsland en haalt het nieuws? Ik heb dat op het moment even niet in de gaten. Het enige waar ik naar kijk, ook dat Amazon, ze zijn in Amerika erg druk bezig op dit moment met wat het heet Black Friday. Dat is de dag dat de grote aankopen gaan beginnen. Mm-hmm. En Amazon heeft de prijs van de Pebble Watch verlaagd van 150 naar 130. En die gaan dus verkopen. Dat is het enige wat ik zag. En voor de rest... In Duitsland zijn ze aan het staken geslagen. Amazon die zegt dat de eindgebruikers geen last hebben, omdat het Europese distributiecentrums in andere plekken deze stakingen aankunnen. Het zijn bijna 1000 medewerkers die in Duitsland nu aan het staken zijn. Nee, en waarom staken ze? Vanwege... Omdat het kan. Ja, omdat het kan. Ja. Omdat ze niet geld willen. Benefits. Dus eigenlijk gewoon inderdaad. Ze vinden dat ze niet genoeg betaald krijgen. En dat het allemaal... In Duitsland toch wel uitzonderlijk worden als dat men het stakingswapen grijpt. We praten in Nederland wel eens over het poldermodel. Maar in Duitsland zijn ze toch niet zo makkelijk van staak. Bij de overheid wel, maar zo'n bedrijf als Amazon in de logistiek. Het doet me een klein beetje denken aan ook wat er gebeurd is in Nederland bij TNT of PTT Post. Die op een gegeven moment zo ernstig gingen besparen op een logistieke dingen. Dat de toeleveranciers niets meer wilden. Mm-hmm. Ik weet het niet. Het is, Duitsland loopt in zekere zin achter natuurlijk met al dit soort dingen. Niet iedereen heeft een website, niet ieder bedrijf heeft een website, niet iedere huis heeft wifi. Lopen nog een beetje achter. Dus ik weet het niet. Staking van Amazon. Blijkbaar is er een soort retail en mail order sector. En er is een logistics sector in Duitsland qua lonen en voordelen enzovoort. En zij willen dus eigenlijk naar de mail- en ordersector overgeschakeld worden qua loonwaarde in plaats van naar de logistics sector. Dus ze vinden eigenlijk blijkbaar dat ze niet in Duitsland onder die logistics sector willen vallen. Tenminste, een groot deel van het personeel vindt dat blijkbaar. Of, maar dat is natuurlijk omdat ze gewoon mogelijk een beetje tot het bot worden geknepen. Want het lijkt in alle landen bij Amazon-medewerkers wel een beetje te zijn dat er echt geen dubbeltje te veel wordt betaald voor die werknemers. Ja, dat is de grap in al dat soort bedrijven is logistiek. Amazon wil in Amerika, zelfs als je s'avonds voor 9 belt, dat het de volgende dag er al is, dat soort dingen. Ze proberen natuurlijk heel veel te optimaliseren en ja, ten koste van het systeem. Mm-hmm. Ja, nou ja, voor de rest heb ik wel het idee dat men in Amerika deze Black Friday ziet als het grote begin van het herstel. Opvallend is dat Apple redelijke korting geeft tot 25%, maar dat doet via bonnetjes, via vouchers. Mm-hmm. Dat je dus wel de volle prijs betaalt, maar dat je weer wat te goed krijgt in iTunes of in ja, wat ze allemaal aan rommel erbij hebben. Accessoires, toestanden. Dus dat hun totaal omzetbedrag vrij hoog blijft. Het is langzamerhand bekend geworden dat Apple eigenlijk niet zozeer streeft naar marktaandeel als wel naar winst. Dat ze dus tevreden zijn als ze iets teruglopen qua marktaandeel, als ze maar hun machientjes kunnen blijven verkopen voor €650. Mm-hmm. Ja, dat is de deal. En ja, dat is een winstmaximalisatie en niet een omzetmaximalisatie. Zou je kunnen interpreteren als nogal sterk. Maar ook beseffen dat je in die markt uiteindelijk, als je gaat vechten met de prijs, dat er niks overblijft. Ja, dat zagen we vorige week natuurlijk bij Acer. Ja. Dat kan ook allemaal niet. Wat wel opvalt, en daar zie ik in de pers nogal wat verhalen over, is dat hun pricing eigenlijk, vroeger was het zo dat je voor 16 gigabyte, de stap van 16 naar 64 gigabyte was dan $100. Nu is die stap $70 of €70. En dat is natuurlijk een waanzinnige marge. Ja, misschien gebruiken ze vergulde chippies of zo, maar ja, je koopt toch zo maar 8 gigabyte voor, wat kost het op het moment? €4 of zo. Dus op een of andere manier zit daar een hele behoorlijke marge in dat verder gaan. En dan hoor ik van mensen die een oude Apple iPad hebben, dus een 4 of zo, met 16 gigabyte, dat als ze die volzetten met de nieuwste update, dat ze eigenlijk nauwelijks ruimte meer hebben. Dus dat Apple op een bepaalde manier bezig is om het nieuwe operating systeem zo groot te maken, dat die oude machientjes het dat helemaal niet meer aankunnen. Ja, het zit hem in het feit dat de nieuwe machines van Apple een retina scherm hebben. Ja. En dat heeft een veel hogere resolutie. En dat betekent dat bepaalde plaatjes die worden gebruikt voor het weergeven van de gebruikersinterface en andere dingen veel meer ruimte innemen. En daardoor groeien die applicaties. Mm-hmm. En inderdaad, als je nu een 16 gigabyte tablet Air hebt of een moderne machine met een hoogresolutie scherm. Dan krijg je alvast de retina plaatjes ook in jouw oude tablet erbij. Kunnen ze die niet weglaten dan of zo? Nou, dat weet ik niet. Mm-hmm. Ik heb zelf geen Apple. Ik verwacht van jou nu dat jij dat weet. Nee. Nou, ik denk niet dat heel veel ontwikkelaars verschillende versies gaan maken voor verschillende besturingssystemen. Nee, dus de images worden teruggeschaald naar van het hele hoge resolutie. Wat nu geschikt is voor die allernieuwste Retina versies naar jouw oude iPad. En daar komt dan en traagheid vandaan en meer space. Jammer. Ja, het gaat helaas ontzettend hard. Als je nu een tablet koopt, dan is het over een jaar wordt dat ding langzaam traag en onbruikbaar. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ontzettend snel. Vroeger, als je computers kocht, gingen die toch een stuk langer mee. Maar tegenwoordig zijn die gadgets, die gaan een jaar, anderhalf jaar gaan ze mee. En dan kun je het eigenlijk niet meer gebruiken. En dat is toch wel ongelooflijk. Want zo goedkoop zijn ze niet. Zeker die Apple dingen niet. Mm-hmm. Ja, dat is bijzonder. Die cards waar we... Wat, sorry? Is daar wat aan te doen door zeg maar een terug te gaan naar de basis fabrieksinstelling of zo? Ja, waarschijnlijk niet, want de apps en alles wordt die ontwikkeling wordt heel erg strak geleid door allerlei fixes en updates, zodat het allemaal niet meer werkt. Dus, nee, ze stoppen natuurlijk ook steeds meer fietsers in. Zo'n ding wordt wel beter. Ja, en daarmee bedoel ik, de oude apps kan je ook niet meer krijgen. Dus dan kan je allerlei dingen niet meer. Dus je moet in het Apple-model moet je als softwareontwikkelaar ook door. Oh. Dus het is zelfs als je weer een nieuw operating system krijgt, dan kan je soms heel moeilijk voor twee operating systems terug nog compilen. Dat de waar het voor gecompiled wordt zelfs langzaamaan aan de onderkant weer afgekapt. Zodat je dus eigenlijk als ontwikkelaar gedwongen moderne dingen aan het programmeren bent. En als je dat niet wil, moet je echt. Wij hebben hier ook. Moeten je met externe harddisk oude dingen booten. Ingewikkeld doen af en toe. Om oud gecompileerde oude code aan te passen en oud te houden. Want, ik heb, zoals je weet, Martin, een lange tijd geleden. Een jaar geleden hetzelfde probleem gehad. Toen mijn hosting provider in Amerika. Alles ging upgraden. Terwijl dat mijn webstore niet meer werkte. Mm-hmm. Ik heb dus dan hebben we hier een oude Windows XP machine opgezet die de website draait. Mm-hmm. Vanwege het feit dat het oude PHP en dat soort dingen gebruikt. Dus ik ben daar eigenlijk net zo kwetsbaar als Luc dat is. Mm-hmm. Maar goed, het is een beetje een ding wat op zijn eind loopt. Dus als het omvalt, dan valt het om. Is dat zo'n ramp? Zo kan je dat ook zien. Van nou, dat moeten we dan draaien waar de knop op. Ja, dat is ook waar. Maar ja, het zijn inderdaad problemen als je met oude dingen zit en dan verandert het een ander. Dan, ik heb ook een paar weken met mijn handen in mijn haar gezeten, omdat ik gewoon niet wist waar ik naartoe moest. Nee, want de website was custom made. We praten nu even over jouw mystery website. Was custom made door een programmeur die dat natuurlijk weer opnieuw zou kunnen doen voor heel veel geld. Ja. Maar... dat is... Ja, dat heeft later nog een andere verhaal gekregen. Want op een gegeven moment kreeg ik namelijk op hoge poten een brief van een advocaat uit Amerika. Van Getty Images. Mm-hmm. Bleek er op de website een afbeelding te staan die mijn beunhaas daarop had gezet op de website. Mm-hmm. Waar hij helemaal geen rechten voor betaald had. En of ik even enkele duizend euro's wilde overmaken. Mm-hmm. Dus dat zijn ook weer dingen. Nou, uiteindelijk heb ik ze kunnen overtuigen dat het maar één klein plaatje was. En dat dit een hele kleine website is. En dat we helemaal geen geld hebben. En hebben niks meer. Dat had mij even kunnen bellen, want ik heb al die plaatjes, daar heb ik dus, die heb ik dus verkocht. Ja? Van de Getty. Maar goed, dat is wat dat betreft ben ik de gelukkige gebruiker van. Ja, het was een hele nare brief. Echt heel erg dwingend en agressief. Ja, maar dat is ook in Nederland. En mensen moeten beseffen dat niet. Maar in Nederland ben je voor het illegaal gebruik van een plaatje wat ze kunnen aantonen. Dan ben je inderdaad zomaar 4.000-5.000 euro kwijt. Want anders krijg je een rechtszaak en dan krijgen ze die 4.000-5.000 euro ook. Ja, dus en nog meer. Omdat je daar van wegloopt. Het enige wat zij beseffen is dat als ze een rechtszaak beginnen en jij kunt niet betalen, dat zij ook hun geld kwijt zijn. Dus dat is voor hun de reden om het te laten lopen. Maar ze zijn daar heel strikt in. En ik merk dat ook steeds meer. Dat het bezit van... Als je een plaatje wil hebben, moet je naar Google gaan. Of sorry, dan moet je naar Corel gaan of zo. We hebben allemaal eindeloos veel plaatjes gekregen van allerlei organisaties. Die wel te doen zijn. Maar je moet heel goed opletten. Er zijn inderdaad rechtenvrije plaatjes te vinden. Er zijn bepaalde databases die hebben. Ja, maar als er staat royalty free, betekent dat alleen maar dat je eenmalig moet betalen. En dat onderscheid... Ja, het hangt een beetje vanaf waar je naartoe gaat. Maar je moet er inderdaad erg mee oppassen. Ja. Maar goed, als je ook op Getty Images zoekt, die zijn inderdaad heel erg agressief daarin. Dan snap ik ook wel, dat is hun boterham. Maar het was echt... Het was bijna afpersing. Dat was echt schandalig. Ja, gelukkig maar net is het afgelopen. Ja, en het is zelfs zo dat er dus bureaus zijn die dat voor ze doen. Ja, ik ben gebeld aan iemand en dat bleek nog een Nederlander te zijn ook. Dus ik kon dat helemaal mooi hier in Finland in het Nederlands afhandelen. Mm-hmm. Maar ja, goeiedag. Dat zijn de lastige dingen. Zeg even over wat anders. Microsoft zegt dat meneer Elop eigenlijk niet goed genoeg is om de baas te worden. Heb je dat een beetje gevolgd wat daar speelt? Nee. Okay, ja, dat heb ik niet gezien. Ik zag wel dat ze nog op zoek waren nog steeds. Dat het eigenlijk nog steeds niet duidelijk is wie het moet worden. Maar... Nee, ze hebben daar en er zijn allerlei speculaties over. Maar ze denken nu dat... even kijken, we hadden Nadella, Mulally en... ze hebben een man die... Nou, Nadella en Mulally hebben we hier en Elop. En er was nog een ander en die heette... dat is een man, een interne man. Mm-hmm. En ik ben even zijn naam kwijt. Nou ja, goed. Het is wel grappig dat ze het dat... Wordt gewoon Marissa, er wordt gewoon die Marissa Meijer wordt gewoon gekocht. Wie is Marissa Meijer? Ja, dat is die CEO van Yahoo. Oh. Dat zal je straks zien. Maar ik denk dat Elop zich ook niet heel erg populair heeft gemaakt. Omdat hij begin deze maand wat uitspraken heeft gedaan. Dat als hij CEO zou worden. Dat hij de hele Xbox tak zou willen verkopen. Mm-hmm. En ook met Bing zou willen stoppen. Ja, ik denk dat je daar geen vrienden mee maakt binnen Microsoft. Het zijn toch twee kindjes van ze. Waar ze... Ja, heel erg groot mee geworden zijn. Ja, Bing weet ik niet, maar Xbox is toch gewoon nog een goed businessmodel, zou je denken. Ja, zeker nu de Xbox natuurlijk uit is, in Amerika althans. Hier in Europa of in Nederland zullen we in ieder geval nog een paar maanden moeten wachten tot het volgend jaar. Merkwaardig genoeg. De grote concurrent, de Sony PlayStation 4, is natuurlijk wel vanaf vandaag te kopen in Nederland. Ja. Oké, okay, dus die moeten we allemaal voor kerst kopen. We kunnen trouwens, want we hadden het net over die giftcards van Apple. Maar je kan nu ook PayPal giftcards krijgen. Die kan je dus bij PayPal checkout systemen kan je die verzilveren. Dus die kan je met kerst en Sinterklaas Ja, ik was al even in de grote stad, zou ik maar zeggen, in Düsseldorp. En daar hebben ze allemaal die kerstmarkt in Duitsland. Daar word je helemaal gek van, met glühwein en zo. Maar in ieder geval, ik was even bij Saturn. En dat vergelijk ik dan altijd met Mediamarkt. En die zitten dan een blok van elkaar en zijn hetzelfde bedrijf. En daar bij de kassa, daar word je helemaal gek van, inderdaad, de giftcards. Voor alles wat je maar kan bedenken, kun je kaartjes kopen voor $15 of $25. Dus iTunes natuurlijk, maar ook iedere dienst die je maar kan bedenken, kun je giftcards krijgen. Zelfs koffieketens doen dat. En wat is daar het voordeel van? Het gaat vaak om alleen maar om codes die je koopt. Dat is lekker makkelijk natuurlijk. Je koopt een kaart, er staat een code op die je dan via het internet kunt inwisselen voor aankoop. Het is een goed marketingkanaal. Mensen die natuurlijk nog nooit iets van iTunes, maar ook van Google, hoe heet het, de App Store, hebben genomen, gaan op die manier krijgen kennis ervan. Het is een handig cadeautje. Je steekt je 10 in je zak en je kunt de hele familie blij maken. Ik zie dat wel als een mogelijkheid voor ook promotie. Wat me verder opviel overigens in Duitsland is dat de kosten die men daar voor 4G rekent echt toch ook uit de hand lopen. Als je daar een moderne telefoon koopt, zeg een 5C of een 5S zelfs, dan ben je €64 tot €74 per maand kwijt. Mm-hmm. 24 jaar. Dat zijn zo'n ongelofelijke bedragen. Nou heb ik hier een Amerikaans meisje en die zegt, ja, dat heet daar plans, ja. Ze hebben daar een plan voor een telefoon. En ze zegt, heel veel kinderen op haar school, ze is dus 20, net van high school af. Ze zegt, die lopen helemaal dood in het feit dat ze gewoon iedere maand $60, $70, $80 moeten betalen voor hun plan. Ja? En dat een belasting wordt waar ze eigenlijk geen rekening mee gehouden worden. Want ze hebben dan wel zakgeld of zo. Maar ja, dat zijn enorme bedragen. Hè? Voor kinderen van 16, 15 jaar die dus de hele dag zitten te doen. En dan blijkt bovendien dat, zoals overal, dat die trucs met die beperking qua gigabytes in Amerika is niet zo goed geregeld. Ze knijpen je daar natuurlijk ook af, maar als je boven de 1 of 2, wat er maar in je plan zit, gigabytes gaat, dan, nou, dan krijgen we wat we in Nederland ook kennen, dan betaal je gewoon 50 cent of een euro per megabyte. Mm-hmm. En dat daar dus problemen mee zijn. En dat eigenlijk ontstaat een soort weerstand tegen al die leveranciers. Omdat die dan en die blijven rekeningen sturen. En in Amerika gaat het zo, als je dat dus niet betaalt, dan kom je op de anti-creditlist. En dan kun je ook geen kredietkaart meer krijgen. Dan kun je niet meer reizen. Of dat wordt geblokkeerd voor allerlei dingen. Daar heel lastig. Dat die kids hebben dus zogenaamde creditcard of een debitcard waar ze niks mee kunnen. He, dat is hier dan, blijkt dan pas in Europa als ze hier staan en ze willen de bus betalen via het internet, dat het zegt nee, die kaart accepteren we niet. Nou ja, ga het er maar regelen als je hier dan bent. He? Maar in ieder geval het uitpersen van gebruikers van telecom neemt hand over hand toe. En nou is het aardige dat er net een onderzoek is geweest van een firma die heet Phonehouse. En dat onderzoek is wel grappig eigenlijk, want dat zegt dus die hebben zogenaamd 1000 mensen onderzocht. En wat bedoel je zogenaamd? Nou, ze doen dus, ik geef even ze noemen dat het grote 4G smartphone onderzoek. Mm-hmm. En alsof iedereen, en dan zeggen ze, we hebben dat onderzocht en van de zomer bleek 15% van de Nederlanders overwegen een abonnement voor 4G. Mm-hmm. En dan komen ze met allemaal prachtige verhalen dat de interesse onder de smartphonebezitters nog groter. 67 geeft aan om open te staan. Alleen als ik even gewoon dat anders lees en dan staat dus dat de afgelopen zomer 15% van de Nederlanders misschien een abonnement van 4G overwoog, maar dat ik daar toch ook maar uit mag leiden dat 15% van de Nederlanders dat zeker nog niet had. Ja? En dat dus de verkoop van 4G gewoon heel erg tegenvalt. En dat dit onderzoek wat betaald is door... Wat? Het is toch ook ongelooflijk duur? Het is ongelooflijk, dat zeg ik, €64 per maand. Je kan er wel overheen skypen volgens Frank Kemeling, die natuurlijk af en toe ook onze podcast komt versterken. Want we hadden het twee weken geleden over. Toen kreeg ik inderdaad een berichtje van hem door. Ja, maar ik heb wel 4G en ik kan er prima overheen skypen. Dus hij compenseert de kosten door te gaan skypen over de 4G-lijn. Ja, dat weet ik wel. Maar hij loopt dus ook op tegen zijn beperking. Hij heeft vast geen unlimited. Ja? Dus nee. Wat ga je dan doen? Dat kan 4 gigabyte zijn. Je gaat de hele tijd op wifi terugvallen natuurlijk waar je kan. Ja, en dat is ook een trend. Hè? Er wordt nu voorspeld dat in 2017 mensen niet meer gaan bellen. Dus niet meer minuten bellen. Maar alleen nog maar via 4G of via wifi. Skypen of chatten of op een andere manier video of phone doen. Daar is ook een of ander onderzoek, PricewaterhouseCoopers. Maar wat het leuke van dat Phonehouse onderzoek is dus dat ze heel duidelijk in opdracht van de providers zichzelf positioneren als onafhankelijke club en daar allerlei onderzoek naar doen. Nou geloof ik dat onderzoek gedaan is, maar de interpretatie ervan is wel grappig. En een van de dingen is bijvoorbeeld dat vrouwen blijken zuiniger dan mannen, omdat ze voorop lopen met hun dataverbruik. Geven zij het vaakst aan niet meer dan de bovengenoemde €6 te willen betalen. Het grappige is dat het dus allemaal om mensen gaat die geen 4G hebben. Mm-hmm. Begrijp je? Ze hebben dus 1000 mensen ondervraagd waarvan minder dan 15, dus een heel klein gedeelte 4G ja, had. Als je willekeurige mensen gaat vragen, de helft weet nog niet eens wat die datalimiet inhoudt. Nee. Dus, en als je 4G gaat skypen, dan blaas je hem er natuurlijk ook zo doorheen. Ja, nou ja, maar de trucendoos is natuurlijk dat die telecombedrijven de zaak zo... ik ga heel vaak over de grens en dan krijg ik dat berichtje van in dit geval T-Mobile van u kunt bellen voor 19 cent of 18 cent. Ik heb, ja. Wat ze niet vertellen is dat je startkosten 57 cent zijn. Ja? Dat hebben ze dan. Ja, je kunt dan kijken naar de totale. Hè, dan helemaal een berichtje. Je kunt op de website kijken naar de totale tarieven. Maar dus er komen heel veel mensen uit Nederland. En die gaan dan hier heel vriendelijk bellen. Die zeggen, het kost maar 19 cent of 9 cent per minuut of wat dan ook. En dan zien ze later dat iedere keer dat ze gebeld hebben, dat daar 57 cent ex-BTW, dus zeg maar 75 cent, wordt bijgeteld. Mm-hmm. Wat dat betreft zijn die telecombedrijven dus, ja... struikrovers. Rovers. En ze laten dus een bedrijf als Phonehouse... Kijk, Phonehouse heeft maar één belang. En dat is abonnementen verkopen en toestellen verkopen. Ja? Mm-hmm. Dus laten ze onderzoeken doen die zo gekleurd zijn dat je... En voor mij is de interpretatie... Jongens, het loopt helemaal niet met dat 4G. Dat is te duur. Mensen laten zich dat niet aannaaien. Ah, ja? Ik denk wel dat er langzaamaan een soort bewustwording komt van... zal ik wel weer een telefoon van 700 euro kopen of niet? Ja, ik denk dat er toch meer een trend komt naar de 200, 300 euro phones. Ik denk dat er toch wel enige bewustwording wordt plaatsvindt bij mensen. Dat het toch, ook al betaal je 30 euro per maand voor een telefoon in een abonnement, dat je toch eigenlijk de hoofdprijs aan het betalen bent. Maar goed, iPhones. De iPhone-generatie wordt nu getarget door Deense makers van die hoorapparaten. Het schijnt dat het kleine Denemarken de helft van alle gehoorapparaten in de wereld maakt. Dus ze zijn bezig om na te denken over Bluetooth-koppelingen met iPhones. Ze hebben daar ook Apple over benaderd. En als wij dus later doof zijn, dan kunnen we dus in ieder geval rechtstreeks... hoeven we onze telefoon niet aan ons oor te houden of zo. Want dan kunnen we gewoon rechtstreeks van onze telefoon naar ons Deens hoorapparaat streamen. Dat vind ik wel een positieve ontwikkeling. Het volgende, wat er ook in het nieuws was vond ik ook een interessant iets, is dat de, hoe noem je het, de schakers in deze wereld veel slimmer zijn geworden door de computer. Dus de computerschaak dingen hebben niet teweeg gebracht dat mensen minder zijn geschaken en minder maar gestopt zijn omdat Blue... IBM Blue, weet ik veel wat, een mens heeft verslagen. Het heeft een tegengesteld effect teweeg gebracht. Want in 1971 was er één speler met een chess rating van 2700. En dat was Bobby Fischer. En nu zijn er al meer dan 50... met diezelfde rating. En dat komt eigenlijk door dat die komen uit overal van de wereld. Het wordt allemaal slimmer. Het wordt allemaal duurder, ja. Dus de mens wordt slimmer door de computer. Ja. Dat betreft vind ik ook Bitcoin, dat wordt steeds slimmer. De koers staat op 1000 en er is een vent die had ooit 2700 bitcoins gekocht. Ja. Voor niks, weet je wel, een paar dollar. En dat zit op een harde schijf en dat zit in een dump. En nu is die dump aan het afgraven voor 2,7 miljoen. Ja, wat dat betreft is wel interessant dat de wetenschap ook er steeds meer achterkomt dat we de toekomst bepalen. Jullie weten, ik schrijf daarover over dat de toekomst het heden beïnvloedt. Maar je kan er nog wel wat over zeggen over die bitcoin. Bitcoins zijn een soort portemonnees. Digitale portemonnees. En als je die dus gewoon normaal, als je een portemonnee in de sloot gooit, dan vindt iemand het misschien wel weer eens. En dan moet hij zijn briefjes weken en drogen en dan heeft hij weer geld. Maar als je een harddisk waar zo'n digitale portemonnee op staat en je hebt geen backups en je vernietigt die harddisk, dan verdwijnt dus daarmee ook al die bitcoins. Dus in het grote bitcoin systeem zitten dus nu heel veel lost miljonairs, ja. Ja, er zijn dus heel veel geld is nu lost in space. Ik geef zulke goede tips. Waarom heb je me 8 jaar geleden niet gezegd? Joh, koop even voor een klein beetje. $10 en dat is nu een miljoen. Ja, wij begonnen hier op tijd over bitcoins. Maar het was totaal niet interessant. Maar hoeveel heb jij er, Martin? Ik heb 3 cent. Je hebt er 3? Ja, 3 cent. Oh, wauw. Ik weet niet wat het ondertussen waard is, maar het schijnt steeds meer waard te worden. Dus ik heb drie... Bitcoin is 1000 euro op het moment. Oh, nou, dan wordt het nog eens wat. Ik heb die zelf gemined. Dus op een bepaald moment moest ik natuurlijk onderzoeken. Dus toen ben ik zelf gaan minen in zo'n club waar je allemaal met elkaar mined. Zodat je niet in één keer die 50 bitcoins kreeg, maar allemaal een heel klein deeltje. En daar heb ik 3 cent gekregen. Dus ik begrijp dat ik langzaamaan ook dat mijn geld meer waard. Prachtige dingen, ja. Ik heb me van de week even verdiept in Bayesian logic en statistiek. Mm-hmm. En er is een statistische benadering waaruit blijkt dat als je op een bepaalde manier met data omgaat, dat je betere resultaten krijgt. En dat gaat er eigenlijk vanuit dat als je een beeld vormt, een hypothese over wat de uitkomst zou zijn, dat je dan sneller bij die uitkomst komt. En dat is heel interessant, want dat gebruiken ze dus nu in autootjes. Hè? Je kent het verhaal van Google, die heeft 50 autootjes rondrijden in Californië, die helemaal automatisch werken. Mm-hmm. En die werken dus op basis van Bayesian logic. En daar komt er eigenlijk op neer dat ze niet, zeg maar, heel veel visuele informatie gaan verwerken direct, maar dat ze zeggen, op deze plekken zou ik wel eens een tegemoetkomende auto, of zou ik wel eens een bord kunnen zien. En dan dus op een andere manier met die hoeveelheid digitale informatie omgaat. En dat is een beetje wat een mens natuurlijk ook doet. Mm-hmm. Ja? Zeker. Ik denk dat wij ook een soort beeld, daarom zien we ook de helft niet. Omdat we gewoon niet verwachten dat het er is of zo. Ja, negeren dus, wij. Ja. Dus het schijnt dat onze geest dus ook zo werkt. En eigenlijk komt er op neer dat we dus als het ware het beeld van de toekomst bepaalt het heden. He, dus gedroomde oplossing of je gedroomde, dus eigenlijk wat je voorstelt dat gaat gebeuren, beïnvloedt de manier waarop je naar dingen kijkt. En dat past heel goed bij mijn boek over rituelen, dat daar gebeurt. Maar de wetenschap past dat dus toe op quantumtheorie en al dat soort dingen. En nu is een van de conclusies dat wetenschappelijk onderzoek eigenlijk toewerkt naar de uitkomst die de onderzoeker gedroomd had. Nou, dat wisten wij dan natuurlijk allemaal, dat zo was, dat je altijd zocht naar wat je al wist. Mm-hmm. Maar dat we dus eigenlijk allemaal, dat die hele wetenschap eigenlijk de gedachte van de onderzoeker bepaalt de uitkomst. En dat is een beetje triest voor, ja, daarmee kun je heel veel dingen afschrijven als niet wetenschappelijk, maar in ieder geval als niet waar. Mm-hmm. Maar ik vond het wel interessant dat die technologie dus gebruikt wordt in steeds nieuwere computers die met grote bergen data om moeten gaan. En dan denken we bijvoorbeeld aan profiling. En het is natuurlijk logisch dat als je heel veel gezichten van mensen gaat onderzoeken en als je zegt, nou kijk, iemand met een beetje Arabisch uiterlijk, dat zal wel een terrorist zijn, dan vind je ook veel terroristen onder die mensen met zo'n uiterlijk. Mm-hmm. Dat is een beetje het gevaar. Dus die Bayesian logic is in de computerwereld wordt veel gebruikt, maar heeft het nadeel dat je vindt wat je zoekt. Oké. Okay. Nou, nog iets wat me deze week opviel was dat de tablets echt ongelooflijk aan doorzetten zijn. Mm-hmm. En dat volgens Canalys volgend jaar er meer tablets zullen worden verkocht dan alle andere PC-modellen. Dus desktop en notebooks. He, dat dat echt een enorme groei heeft. Ik zag donderdag of zo voor het eerst eigenlijk dat er belasting moet worden betaald over die tablets. Als je ze als een bedrijf aan je werknemer geeft. Dat geldt dus niet voor. Dat geldt ook voor iPhones volgens mij. In ieder geval. Er wordt nu een soort. Net als bij auto's en zo. Wordt er een soort gezegd dat is verkapt salaris. En dan moet je dus eenmalig voor elke iPad aan de Belastingdienst iets voor afdragen. En ik was me daar nog niet. Niet bewust van, maar dat kan dus per ongeluk als je daar niet over nadenkt als redelijk groot bedrijf, kan je dus achteraf wel een forse berg geld nog naar de Belastingdienst moeten brengen. Ja, ja. Forfaitair krijg je gewoon, dus als je een tablet via je, ook als je hem gewoon alleen maar gebruikt, valt hij toch onder een of andere belastingregel dan een notebook. En moet je er dus eenmalig moeten voor elke tablet een soort belasting worden betaald, waar ik me dus nog niet echt de details van heb gezien, maar ik heb wel vreselijke bedragen gezien voor een redelijk groot bedrijf. Dus, ja, de overheid is op zoek naar geld, ze de waterbelasting en zegt belast. Ik ga eens even kijken, belastingvoordeel. Tablets. Goed, wat ik nog in het nieuws zag is dat Google Glass, de SDK is open voor iedereen. Dus zelfs als je geen Google Glass hebt, mag je nu koppelen aan de API's de SDK gebruiken. Dus hij is vanaf nu voor developers open. Er wordt ook, vanaf nu is het mogelijk voor developers om echt een Google Glass aan te schaffen. Dus hij was de hele tijd niet alleen maar in een selecte groep leverbaar natuurlijk. Maar vanaf nu zou het zo moeten zijn dat hij voor iedereen te koop is. Nog wel voor vreselijke prijzen. Maar goed, als je developer voor Google Glass wil worden, dan kan dat vanaf nu. Google is ook bezig, vond ik wel interessant, met Street View in de stations en airports. Zichtbaar te maken. Dus als je nu 65 luchthavens stations zijn nu in Google Street View ontkoppeld. Dus als je naar London Gatwick Airport wil en je denkt van hoe moet ik lopen en dan kan je dus nu gewoon met Google Street View in het station of in de airport naar de gate lopen en rondkijken. Vond ik ook wel een leuke. Dat is natuurlijk het is allemaal een begin. Maar zo komen er natuurlijk straks. Misschien kan je straks wel museums ook bezoeken. Ik weet het niet. Het gaat steeds verder. Het is in ieder geval binnenkort is het gewoon leuk om even op Street View naar een airport te gaan bezoeken. Voor de rest. Klaar. Voor de rest is dit het wel. Luc. Ja, nee, ik zit even te kijken. Volgens mij is dat verhaal over betalen is een Belgisch verhaal. Dat betalen. Het zou neerkomen op 100... Het is niet Belgisch. Het is ook in Nederland. Oké, 180 euro per jaar voor de kosteloze ter beschikking stellen. En 60 euro extra als je ook nog internet hebt. Nou, het is toch wel iets wat we inderdaad even rekening mee moeten houden. Want je zal maar een bedrijf hebben wat dacht van... Dat is een leuk... kerstcadeautje. Ik zag grove bedragen naar de Belastingdienst gaan. Dus ik dacht, dat is wel even... Ik vind dat 240 euro op jaarbasis. Mm-hmm. Ja, en de ellende is, daar moet je de sociale last over betalen. Ja, ik begreep wel dat het eenmalig was voor elke tablet die aangeschaft was. Dat is blijkbaar... Maar ik heb de details van die regeling nog niet gezien. Dus eigenlijk zou ik die iets parater moeten hebben in zo'n IT-bende podcast. Ja, maar, ja, goed, in ieder geval. Hij is aanwezig en je moet dus opletten. Ja, als je inderdaad tablets gaat uitdelen, ook al heb je een klein bedrijf en je deelt 20 tablets uit. En je moet toch nog 100 euro per tablet aan de Belastingdienst betalen. Nou, dan loopt het nog wel. Dan loopt het nog wel op. En ik denk dat het wel dat soort bedragen zijn. Okay. Anyway, volgens Bart zijn we aan het eind van de podcast. Ik denk het eigenlijk ook. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Ja, oké. Okay. Door. Doei.